प्यार के कितने अफसाने दुनिया ने सुने सुनाए, प्यार के कितने अफसाने दुनिया ने सुने सुनाए। ऐसा प्यार किसी ने देखा हो तो मुझे बताए कि अख मेरे यार।